Hilke Teertstra. Een hele goede middag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, het Erasmus MC had signalen dat de examencommissie van de opleiding geneeskunde een doelwit was van de dader. En onze verslaggever is in Rotterdam, waar op dit moment de drie doden worden herdacht. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Het demissionaire kabinet zet grote vraagtekens bij de plannen van de Tweede Kamer om voor ruim 4 miljard euro de koopkracht te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om het verhogen van het minimumloon, het laaghouden van de accijns op brandstof en het verlagen van de energiebelasting. Volgens het kabinet is de financiële onderbouwing van de plannen niet goed, vicepremier Van Gennep. Als je kijkt naar de dekking, dan moet je per motie steeds zien dat het niet genoeg opbrengt, of dat het juridisch niet kan, dat het technisch niet kan, dat er een samenloop in zit. En het kabinet zegt nu dat het aan de Kamer is om alsnog een goede financiële onderbouwing te regelen. Oud-staatssecretaris Frans Wekers ontkent dat ambtenaren hem al in een vroeg stadium hebben gewaarschuwd voor een bloedbad onder ouders die kinderopvangtoeslag kregen. Dat zei hij vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Fraude en Dienstverlening. Eerder deze week zei de toenmalige directeur van de Belastingdienst dat Wekers al in 2012 door ambtenaren was gewaarschuwd. En Wekers claimt juist meerdere keren te hebben gepleit voor maatwerk bij het terughalen van bedragen bij ouders. De oudste senator van de VS is overleden. De democraat Dianne Feinstein werd in 1992 als eerste vrouw uit die staat de Senaat ingestemd. Ze maakte zich hard voor het milieu en strengere wapenwetten. Ze is 90 jaar geworden. Bij twee bomaanslagen in Pakistan zijn zeker 57 doden gevallen. 52 slachtoffers vielen bij een zelfmoordaanslag bij een moskee in het midden van het land. Kort daarna was er een explosie in een moskee in het noorden. Dat gebeurde op een terrein van een politiepost. Daar kwamen zeker 5 mensen om. De iPhone 12 mag weer in de Franse winkels liggen. Apple heeft een update uitgebracht om de hoeveelheid straling te verminderen, zodat die nu voldoet aan de norm, zegt ook de toezichthouder in Frankrijk. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft bewoners in de wijk Katendrecht toegesproken tijdens een herdenking. Gisteren kwamen een huisarts van de wijk om het leven bij een schietpartij in het Erasmus MC. En eerder vanmiddag was de burgemeester al in Delfshaven. Daar werden gisteren een vrouw van 39 en haar dochter van 14 doodgeschoten. Allemaal door de vermoedelijke dader Fouad El. En er is nog altijd veel onduidelijk, zei Abu Taleb. Een aantal is nu al reeds bezig met de schuldvraag en hoe is dat allemaal gekomen en zo. Allemaal belangrijk, maar niet nu. Nu zijn we bij elkaar om te rouwen, om elkaar vast te houden en ook het vertrouwen uit te spreken dat het op mijn ministerie het onderzoek zal uitvoeren in volledige onafhankelijkheid en dat alle feiten en omstandigheden naar buiten zullen komen. De gemeente Rotterdam heeft een condoliancenregister geopend voor de slachtoffers. De schipper van een historisch zeilschip waarop vorig jaar een dodelijk ongeluk met een Griek gebeurde, wordt niet vervolgd voor dood door schuld. De 65-jarige vrouw valt, volgens het OM, niet te verwijten dat de Griek losschoot en op een man van 79 viel. Die overleefde dat niet. Eerder vandaag werd bekend dat een schipper van een andere historische zeilboot wel wordt vervolgd voor een dodelijk ongeluk. Daarbij kwam een meisje van 12 om het leven. Ook zij werd getroffen door een Griek. Uit onderzoek bleek dat die verrot was. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde eerder deze week dat het toezicht op historische zeilschepen ver onder de maat is. Het weer nog de komende uren klaart het verder op. Piept de zon er nog even door. Vannacht is er kans op wat mist. Temperatuur die daalt naar een graad of 10. Morgen droog en regelmatig zonnig bij zo'n 20 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Michel, dankjewel. En over de situatie op de weg worden wij vanmiddag bijgepraat door Bianca Daming. Goedemiddag. Goedemiddag, Dieuwke. De meeste files die staan in Noord-Brabant en in Gelderland. De meeste vertraging is er door ongelukken en pechgevallen. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je een half uur tijdverlies tussen Nistelrode en Ravenstein door een ongeluk. Op de A58 heb je nu een uur op onthoud van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. Door een ongeluk is er één rijstrook dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch over de N65 en de A2. En bij Arnhem sta je in een lange file op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Tussen het knooppunt en het Gelredome heb je 3 kwartier op onthoud. Ook daar is een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is dicht. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van Beethoven. Van 7 tot en met 22 oktober in Arnhem en Enschede. Informatie en kaarten op fion.nl. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Rippen Piano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. De Nassau's van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassau's en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. De Nassau's van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. NOS-NTR. In Rotterdam zijn op meerdere plekken bloemen neergelegd na de gebeurtenissen van gisteren. Ook door de buurvrouw van de moeder en dochter die om het leven kwamen. Wij zagen het gisteren op tv. En ja, het is gewoon nog zo onwerkelijk. Zo onwerkelijk dat het... Waarom bij hun? Dat is bij ons gewoon de vraag. Waarom? Doeke Teertstra. Nieuws en Co. En niet alleen bij het huis van deze moeder en dochter wordt gerouwd, ook op andere plekken. Er waren bijeenkomsten voor studenten en medewerkers van het Erasmus MC. En intussen wordt er ook steeds meer bekend over de dader. Justitieredacteur Remco Andringa, gisteren spraken we elkaar, toen was jij de hele middag in Rotterdam. Nu ben je hier bij mij in de studio. Heeft de politie vandaag nog nieuwe details gegeven over wat er gisteren is gebeurd? Nou, je merkt dat de luiken daar dichtgaan in het belang van het onderzoek. De politie gaat uit van een gerichte actie van de verdachte tegen de slachtoffers, maar zegt nog wel ondertussen alle opties open te houden. Er wordt nu nog volop gesproken met getuigen, mensen uit de omgeving van de verdachte en van de slachtoffers. Er worden camerabeelden bekeken. De politie doet nog sporenonderzoek op de twee locaties. Ze zeggen te snappen dat er heel veel vragen leven. Of het klopt dat de neergeschoten buurvrouw in het verleden heeft de verdachte heeft aangegeven bij de politie voor dierenmishandeling. Overlastmeldingen over hem heeft gedaan. Hoe de verdachte aan het vuurwapen is gekomen, of hij een conflict had met specifiek die neergeschoten docent van het Erasmus Medisch Centrum. Maar de politie zegt, ja, we kunnen daar een dag na het incident allemaal nog geen antwoord op geven en doen nog volop onderzoek. En ook veel vragen over de verdachte zelf, hè, wie hij is. Is daar nog iets over bekend geworden? Ja, over hem is inmiddels best veel bekend, omdat hij een heleboel blijkt te hebben geschreven op een internetforum. Daar zet verdachte Fuad L. Zichzelf neer als een hoogbegaafd iemand die worstelt met heel veel boosheid en met alcoholisme. Hij schrijft daar ook over de dierenmishandeling. Dat hij in een dronken bui een van zijn konijnen heeft gemarteld in de tuin. En dat hij daarvoor is veroordeeld omdat er iemand een filmpje van heeft gemaakt. En hoewel we dus geen officiële bevestiging hebben, uit alles blijkt dat die iemand de neergeschoten buurvrouw is geweest. Volgens zijn online berichten houdt hij zijn buurvrouw ook verantwoordelijk voor een tweede aanhouding wegens dierenmishandeling. Dat was in september vorig jaar. Omdat ik wat te wild met mijn hond speelde, schreef hij zelf. Hij moest daarna opnieuw voor de rechter komen, maar dit keer werd hij vrijgesproken. Maar wat in ieder geval opvalt in al die berichten is dat hij daar erg gefrustreerd en boos over komt. En dat waren dus die berichten op dat, dat forum. Klopt het dat hij daar ook racistische dingen zei? Ja, hij schreef deze zomer bijvoorbeeld dat hij zich hoogelijk verbaasde over de hoeveelheid zwarte mensen in Rotterdam. En daarvoor gebruikte hij een racistische term die ik hier niet op de radio zal herhalen. Hij gebruikt ook regelmatig een denigrerende term voor witte vrouwen met een zwarte partner. En haalde daarbij ook zijn buurvrouw aan. Sowieso moest zij het in zijn berichten regelmatig ontgelden. En dan op een racistische manier. En hij schrijft ergens dat ze een grens overging die niet overschreden kon worden. Wat hij daar ook mee mag bedoelen. Tot zover de dader. Je zei aan het begin al, de politie heeft het in ieder geval over een gerichte actie. Wat weet jij over de slachtoffers? Zijn buurvrouw heet Marloes. Ze woonde met haar kinderen naast de verdachte in Delfshaven in Rotterdam. Haar 14-jarige dochter, die ook is doodgeschoten, heet Romy. Ze zat samen met haar tweelingzus op de horecavakschool in Rotterdam. Daar zijn vanochtend kaarsjes gebrand door leerlingen. De omgekomen docent is Jurgen Dame. Het Erasmus Medisch Centrum spreekt van een innig geliefde docent. Hij was ook huisarts op Katendrecht. De huisarts van minister Hugo de Jonge trouwens. Wat de relatie is tussen de verdachte en de docent, ja, dat is nog onduidelijk, zegt het Erasmus. Het ziekenhuis zegt wel signalen te hebben gehad dat de verdachte het had gemunt op de examencommissie. Daarom is een van die leden van die commissie volgens het ziekenhuis op tijd in veiligheid gebracht door de politie. En wat hierbij belangrijk is om te weten is dat het Erasmus eerder dit jaar van het OM te horen had gekregen dat verdachte Fouad L. was veroordeeld voor dierenmishandeling en ook ander zorgwekkend gedrag vertoonde. En het OM had er nogal twijfels bij of hij wel geschikt was om arts te worden. Fouad L. stond op het punt zijn diploma te krijgen, maar ja, na de mail van het OM heeft het Erasmus besloten om eerst psychologisch onderzoek te starten naar deze student en pas daarna te bepalen of hij zijn diploma zou krijgen. En was hij daar boos over? Ja, dat is onduidelijk. Volgens het Erasmus had hij toegezegd om mee te werken, maar deed hij dat vervolgens niet. Op dat internetforum geeft hij in ieder geval behoorlijk af op zijn studie. Zegt dat hij als arts baarmoederonderzoek wilde gaan doen en al 10 jaar bezig is met zijn opleiding. Hij beweert dat ze hem daar van begin af aan dwarsbomen en een excuus zochten om hem weg te sturen. En dan schrijft hij ook dat hem woedend maakt, waarna hij vervalt in alcoholisme. Ik heb er spijt van dat ik die woede op dieren heb geuit, schrijft hij. Maar ja, of hij dan gisteren ook een soort wraakactie heeft uitgevoerd op zijn buurvrouw en het Erasmus ziekenhuis, ja, ligt voor de hand om te denken, maar wordt dus nu nog allemaal onderzocht door de politie. Dankjewel voor dit overzicht van het nieuws van vandaag. Justitieredacteur Remco Andringa. En in Rotterdam worden op meerdere plekken de slachtoffers herdacht. Verslaggever Matthijs van der Wiel is ook al de hele dag in Rotterdam. En bij een herdenking, Matthijs, die net is afgelopen, hè? Hoe was dat? Ja, er wordt op heel veel plekken herdacht en gerouwd. Dat viel vooral op dat er op zoveel plekken bloemen werden gelegd. En wat mij vooral opviel vandaag is dat heel veel mensen een behoefte hadden om die drie slachtoffers een naam en een gezicht te geven. Letterlijk een gezicht te geven door foto's op te hangen. Dat gebeurde voor het huis van moeder Marloes en dochter Romy, waar vrienden van hen grote geplastificeerde foto's van de twee vrouwen ophingen. En daartussen die foto's allemaal bloemen in de hekwerkers staken. De hekken met de zwarte doeken die daar rondom dat pand staan. Later kwamen vrienden van de 14-jarige Romy daar ook bloemen in die spijlen, tussen die spijlen stoppen. En hier op Katendrecht, inderdaad, waar ik nu ben, zijn het de patiënten van huisarts Jurgen Dame, die heel graag willen vertellen wat voor een huisarts hij was. Zoals de ouders met hun jonge kinderen die ik net sprak hier. Ik was maandag nog bij hem. Wat zegt u? Ik was maandag nog bij hem. Je bent met het hele gezin gekomen? Ja, gisteren hebben we het er nog over gehad. Moeten we nou zoiets aan de kinderen vertellen? En vandaag, toen we hoorden dat we met z'n allen hier bloemen zouden leggen, toen besloten we, oké, dan gaan we het toch maar doen. En dat is bizar, dat je zoiets moet vertellen aan je kinderen. Want het was uw gezinsarts? Het was onze gezinsarts. En hij had een dochter die ongeveer de leeftijd is van onze oudste zoon. 1 jaar ouder. Dus toen wij onze eerste kind kregen en ook het tweede, zijn we veel bij hem geweest. En hij kende natuurlijk het verhaal, want hij was zelf toen net vader geworden. Dus hij kon zich heel erg inleven in de situatie, weet je. Struggles met oorontstekingen en dingen. Super betrokken. Echt. En mens die gewoon de wereld beter maakte. Dat zie je ook aan al zijn nevenactiviteiten. Hij was vaak op de huisartsenpost en nou ja, docerend. Zowel in de zorg als in het onderwijs. Ik bedoel, hoe meer kan je betekenen voor de maatschappij als je daarin bijdraagt? Dus dit is een groot gemis voor ons allemaal, voor iedereen. Verschrikkelijk. En ik kan me niet voorstellen hoe een familie is, maar ik wens ze alle sterkte. Ja. Omdat hij gewoon geëxecuteerd is. Omdat hij het goed deed. Ook hier worden veel bloemen gelegd voor de deur van het gezondheidscentrum. In de hal van dat gezondheidscentrum, waar een condoleanceregister ligt op een tafel met een foto van de huisarts. Daar stond het op een gegeven moment zo vol dat bezoekers die bij de apotheek in het pand moesten zijn er niet langs konden. Maar ja, de meeste bezoekers hier zijn om een andere reden, om te rouwen, samen te rouwen. En je zei het al, een uur geleden was er op de Groenstrook, precies om de hoek, een korte plechtigheid daarvoor, waar burgemeester Abu Taleb even het woord nam te midden van een paar honderd buurtbewoners. Ja, wat bezielt iemand om Jurgen uit ons midden te plukken? Wat bezielt zo iemand? En natuurlijk, ook ik heb de vraag, en waarom? Waarom hij? En op dat moment, die vraag is relevant. Maar zeker niet nu. Dus graag wat mij betreft elkaar vasthouden. Elkaar een schouder lenen. Elkaar ook een warme arm lenen als dat nodig moet zijn. Elkaar troosten. In de wetenschap dat een stad altijd groter is dan zo'n incident. Er zijn ons 3 lieve mensen ontnomen. Maar de stad is groter dan deze verdachte die ons gewetenloos pijn heeft gedaan. Waarna een minuut stilte werd gehouden. En ook hier op die groenstrook zijn bloemen gelegd rondom een paal. Een paal die iemand in de grond heeft geslagen op het grasveld. Met een bord erop, met daarop alleen de voornaam Jurgen. Deze huisarts, Matthijs, die werd doodgeschoten gisteren op het Erasmus MC. Hij gaf daar les. Wat is er voor studenten van dat Erasmus georganiseerd? Er is een hulplijn geopend voor mensen die er gisteren bij waren. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest. Onder meer vanmiddag op de hoofdcampus van de Erasmus Universiteit. Een inloopbijeenkomst om samen emoties of gedachten met elkaar te wisselen. Er was ook een psycholoog aanwezig. En daar spraken we een studentengeneeskunde, Imke, die gisteren op de vlucht sloeg in het studiecentrum, maar daardoor juist de schutter tegemoet liep. We weten nu natuurlijk dat het een hele gerichte daad was eigenlijk. Dat het, ja, en alleen op dat moment wisten we dat niet. Dus op dat moment wisten wij niet of dat hij ons wilde neerschieten. Of wat zijn idee of zijn doel was. Dus op het moment dat hij daar stond en dat wapen uit zijn zak kwam, waren wij doodsbang. Ja. Wat heb je gedaan? Ik draaide me om en toen ben ik nog op de grond gevallen, omdat ik uitgleed. Vervolgens kwam ik in een hoek terecht waar geen deuren zaten. Waarop ik wel bij mezelf dacht, oké, ik kan hier niet blijven zitten. Want als die nu deze kant op komt, dan ben ik er geweest. Dus toen heb ik om het hoekje gekeken totdat ik zag dat hij met zijn rug naar mij toe stond. Toen ben ik zelf op dat moment ben ik uit die hoek gerend en een andere gang in. En heb ik me verstopt in een werkkamer daar. Voor medewerkers van het Erasmus MC is er ook nog een bijeenkomst in concertzaal De Doelen. Er is op veel plekken, op veel manieren nazorg en rouwverwerking hier in Rotterdam vandaag. Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel. Bianca Damink, waar staat het vast? De meeste files die staan nog in Noord-Brabant en Gelderland, maar over het algemeen neemt het aantal files wel af intussen. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid heb je 20 minuten op onthoud, want er staat een pechgeval. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hunke Muller vertrekt uit Rusland. Het hoofdkantoor en de 15 winkels in het land sluiten uiterlijk eind januari, meldt een woordvoerster aan de Telegraaf. Na de Russische inval in Oekraïne sloot de Nederlandse lingerieketen alle vestigingen. Maar in juli vorig jaar gingen de deuren weer open vanwege wetgeving en de veiligheid voor de werknemers, verklaarde het bedrijf toen. Maar nu heeft Hunke Muller besloten om het land definitief te verlaten. Op het laten lijden van dieren staat binnenkort in Spanje een flinke boete. Volgens een nieuwe wet kan die oplopen tot zo'n 200.000 euro, meldt persbureau EP. Zo verbiedt de wet het je om dieren in winkels of online te kopen. Dat mag alleen nog bij fokkers. Bar- en restauranteigenaren mogen voortaan dieren niet meer weigeren. Nou, hoe zit dat dan? Vraag je misschien af met stierenvechten. Nou, dat mag gewoon doorgaan, want dat is cultureel erfgoed. Net als jagen met honden. En vogelspotters in Groot-Brittannië en in Ierland zijn door het dolle heen. Er vliegen vogelsoorten rond die daar zelden of nooit worden gezien. Ze zijn er terechtgekomen door orkaan Lee, die 2 weken geleden door Canada trok. Door de harde wind zijn ze afgedreven van hun trekroute richting Zuid-Amerika. Volgens de New York Times zijn er in totaal al 16 ongebruikelijke soorten gespot. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De voetbalgame, de allernieuwste voetbalgame is vandaag gelanceerd. En die heet niet meer FIFA, maar EA Sports FC. Here we go. This is a whole different game. The parties. Always up it. And you're in good company. Welcome to the club. Gaan we het er zo meteen over hebben. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. Lost on You, LP. Ja, de allernieuwste voetbalgame is vandaag gelanceerd. Dan zou je denken, dat moet FIFA zijn. Nou nee, want die game heeft een nieuwe naam. EA Sports FC. FIFA verscheen vanaf eind jaren 90 elk jaar. Maar met deze naamsverandering komt er een einde aan een tijdperk voor de iconische game. Tom van Stam, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent gamejournalist bij gamesite IGN Benelux. En je hebt deze nieuwe game ook al gespeeld, hè? Ja, zeker. Ik heb hem sinds vorige week dinsdagavond eigenlijk. Ik heb er nu een uurtje of 50 tot 60 in zitten. Oh, toch al wel. Nou, dan ga ik straks horen wat je allemaal te weten bent gekomen in die 50 of 60 uur. Maar eerst eventjes naar die naam. Want waarom is er eigenlijk een nieuwe naam? Ja, het zit eigenlijk zo. EA Sports, dus de maker van FC 24, zoals het nu heet. Die heeft eigenlijk de afgelopen 3 jaar geprobeerd om te onderhandelen met de FIFA. De Wereldvoetbalorganisatie. Nou ja, dat liep niet helemaal op het gewenste resultaat uit. De FIFA die vroeg 2 keer zoveel als ze daarvoor vroegen voor de licentie. Dus uiteindelijk is het daar een beetje op stuk gelopen. Nou ja, dat betekende dat ze niet meer de naam FIFA mochten geven aan de game. Dus hebben ze ervoor gekozen om nou ja, wel alle rechten te behouden. Dus alle teams, alle spelers, de echte shirtjes, die zitten allemaal gewoon erin. Maar nou ja, zoals de naam FIFA, daar hebben ze afscheid van moeten nemen. En daardoor is het FC 24 geworden. FC 24, of want ik zei net EA Sports FC, maar dat wordt FC 24 dus. Ja, EA Sports FC, dat is eigenlijk nou ja, FIFA, zoals ze heten. En per deel gaan ze het gewoon, nou ja, zoals het ook FIFA 23 was, gaan ze het FC 24 noemen. Precies, dus dat is gewoon de elk jaar komt er een nieuwe, zeg maar. Volgend jaar hebben we FC 25. Zeker. Ja, dat gaat waarschijnlijk niet veranderen. Nee. Is de game behalve met de naam eigenlijk veel veranderd? Degene die FIFA 23 hebben gespeeld, nou ja, die zullen in principe in een warm bad terechtkomen. Want qua modi, dus ja, de game die je speelt, speel je eigenlijk nog dezelfde game. Het is FIFA 23 in een nieuw jasje, kun je wel stellen. Ultimate Team zit er nog steeds in, waarbij je eigen droomteam samenstelt. Nu ook met vrouwen erin, hè? Je kan vrouwen en mannen nu ook met vrouwen erin, ja. Zeker. Nou ja, dat zal ook de populariteit misschien bij de vrouwelijke doelgroep heel goed doen. Wat nou ja, zeker positief te noemen is. Maar voor de rest, je kunt op vrijdagavond gewoon de banken, de game spelen met vrienden in kick-off mode. En dan gewoon Ajax, Feyenoord of zo, je favoriete teams. Die zitten allemaal erin. Dus wat dat betreft is het redelijk dezelfde game gebleven. Ja, dan hoef je niet helemaal het wiel opnieuw te gaan uitvinden met je vrienden. Je kan wel gewoon weer goed instappen. Nee, zeker. En ja, wat dat betreft is FC 24 ook, ja, dat is de perfecte game daarvoor. Het is makkelijk om te leren en moeilijk om te masteren. Wat betreft de gameplay zijn er wel een aantal veranderingen ondergaan. De game is wat sneller. Het draait wat meer om pasen. Dus nou ja, als jij goed bent in pasen, dan kun jij zomaar een speler vrij voor de keeper zetten. Dus dat vind ik zelf ook wel heel leuk. Ja. En wat verwacht je nou dat die naamsverandering gaat doen met de populariteit? Uiteindelijk, ja, wat betreft het grote plaatje, denk ik niet zo heel veel. Ja, misschien gaat het er zelfs wel weer voor zorgen dat er mensen, ja, die de afgelopen aantal jaren misschien een beetje een vieze nasmaak hadden overgehouden aan FIFA. Ik weet een aantal mensen, nou ja, die hebben FIFA 22 en 23 helemaal overgeslagen. Die vonden, het is ieder jaar wel een beetje te veel van hetzelfde. Mm-hmm. Ja, het kan zomaar zijn dat die mensen nu wel weer de game op gaan pakken. Een heleboel vrienden van mij, ja, die dus de afgelopen jaren hebben overgeslagen, die zeggen van, nou, moet ik de game weer halen? Ik heb wel weer zin om te spelen. Het voelt wel weer fris aan. Dus, ja, dat is een beetje een nieuwe start. Dat soort is mensen, eigenlijk, die spreken ze ook weer aan. Ja. Ja, zeker, ja. En hoe gaat de producent zorgen dat die game even populair blijft als het FIFA altijd was? Nou ja, ik noemde net al even Ultimate Team. Dat is de populairste game mode in FIFA. Daarmee wordt jaarlijks zo'n 1,6 tot 2 miljard binnengehaald. Dat is echt de meest lucratieve mode van nou ja, FC 24. Mm-hmm. Ja, die inkomsten die zorgen er eigenlijk voor dat EA Sports, dus de maker van de game, een heleboel geld over heeft om uit te geven aan marketing eigenlijk. Een deel gaat natuurlijk ook wel naar die rechten, maar ze besparen ook weer geld, omdat ze dus de FIFA-licentie niet hebben. Ja. En dat zie je nu al ook wat terug in de marketing. En wat gaan we daarvan zien dan, van die marketing? Nou ja, onder andere de Spaanse competitie, die is gesponsord door EA. Die heet tegenwoordig La Liga EA Sports. Mm-hmm. Voor een gedeelte in de game hebben ze een samenwerking met Opta. Ze hebben een samenwerking met Pepsi. Dus je ziet heel veel al kleine dingetjes, waardoor je weet van, oh, ze hebben wel wat geld over aan marketing, want ze weten zelf ook, we kunnen dit maar 1 keer goed doen. Ja. Dus we moeten die game echt goed op de kaart zetten. En dat gaan ze in ieder geval proberen. Dank je wel voor dit gesprek en veel plezier natuurlijk met FC 24. Tom van Stam, gamejournalist bij IGN. Zometeen, voetbalclubs kunnen veel meer doen tegen hooligans, concludeert een adviesbureau na onderzoek in de stadions in Engeland en Duitsland. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Uw vermogen? Uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Kusama, kunstenaar en internationale superster. Niet veel mensen weten dat ze haar carrière in Nederland begon. Bezoek Yayoi Kusama, de Nederlandse jaren 1965-1970. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. Het is bijna 1 minuut over half 6. Hier is Michel Koenen. De Tweede Kamer moet goed kijken hoe de plannen voor de koopkracht betaald moeten worden. Dat zegt het demissionaire kabinet. De Kamer wil graag een hoger minimumloon en geen extra accijnsverhoging op brandstof. Maar die plannen zijn financieel niet goed onderbouwd. Bij een toekomstige pandemie kan met vaccineren extra rekening worden gehouden met de leefstijl van mensen. Dat zeggen onderzoekers die het verband bekeken tussen overgewicht en de kans om te sterven aan corona. De meeste mensen die extra overleden tijdens de coronajaren hadden overgewicht en rookten of hadden ooit gerookt. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft op een bijeenkomst voor wijkbewoners van Delfshaven gesproken over een eventuele stille tocht volgende week vanwege de schietpartijen gisteren. De bewoners gaan nu overleggen of ze dat willen, zegt Abu Taleb. En de KNVB heeft een nieuwe datum voor de inhaalwedstrijd Ajax-FC Volendam. De wedstrijd zou eigenlijk afgelopen woensdagavond zijn, maar werd uitgesteld omdat de gestaakte klassieker tussen Ajax en Feyenoord nog uitgespeeld moest worden. Ajax-Volendam staat nu gepland voor donderdag 2 november om 8 uur 's avonds. Bianca Damink, waar zijn de problemen op de weg het grootst? Vooral in Noord-Brabant en Gelderland, daar staan nog de meeste files. Wat opvalt is een flinke file op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Daar heb je nog een half uur vertraging. Op de A12 is het nog druk van de Duitse grens naar Arnhem, tussen de grens en Duiven. Daar doe je er 20 minuten langer over. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook in de file bij Nieuwegein. Daar staat een pechgeval. Vanaf Utrecht heb je daardoor 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar nog dicht. En de A58 is na een ongeluk weer vrij van Breda naar Eindhoven. Het is nog wel druk tussen knooppunt De Baars en Oorschot, want de vertraging is nog een half uur. Marco Verhoef, als ik hier naar buiten kijk, dan ziet het er best wel zonnig en rustig uit. Is dat een beetje een voorbode voor het weekend? Ik moet wel eerlijk zijn, want de lamellen zitten dicht, dus je kan niet zien. Ik kijk achter jou, ik kijk maar precies de andere kant. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Nee, inderdaad, hier is de zon weer doorgebroken. We hadden wel een gebied met wat regen wat overtrok. Een buienlijn kunnen we het eigenlijk wel noemen, want het was allemaal vrij smal. En inmiddels is die lijn al het land uit, ligt al boven Duitsland. Dus eigenlijk vrijwel overal is het droog en die opklaringen winnen ook steeds meer terrein. Betekent dat we naar een rustige avond gaan. Geleidelijk neemt de wind ook weer wat af. De nacht tamelijk helder, met wat wolken, maar ook de opklaringen. De minimumtemperatuur van 10 graden. En morgen dan neemt de wind verder af. Zwak tot matig slechts uit de westelijke richting. Dus het is rustig. Het weerbeeld is vriendelijk met zon, met wat wolken. Het blijft droog en het wordt 19 graden. Dat is misschien net iets frisser dan vandaag. Maar verder is het morgen prima weer. En zondag? Op veel plaatsen een beetje hetzelfde verhaal. Zelfs met nog wat hogere temperaturen. Zo'n 20 tot 24 graden. Het warmst wordt het in Brabant en Limburg. Daar is er ook best wel ruimte voor de zon. Verder naar het noorden neemt die kans op zon toch wat af. En in het noorden hebben wolken de overhand. Misschien dat daar zelfs wat regen kan vallen. De ochtend is daar het meest gevoelig voor. In de middag moet het dan weer op de meeste plaatsen droog worden. Nou, een korte blik na het weekeinde leert dat het geleidelijk iets minder zacht wordt. Niet op de maandag. Dan gaat de temperatuur misschien zelfs nog wel een graadje omhoog. Maar daarna wel. Maandag is droog. Dinsdag wat lichte regen, woensdag weer droog, donderdag weer een bui. Dus licht wisselvallig en in de loop van de week iets lagere temperaturen. Ster. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Multiple sclerose is grillig en onvoorspelbaar. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose. Met mijn onderzoek wil ik het lichaam zichzelf laten beschermen tegen MS. Om zo een oplossing te vinden voor deze zenuwslopende ziekte. Hiervoor is uw steun hard nodig. Help mee en ga naar msresearch.nl. Ik ben Gijs Kooi, onderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Voetbalstadions veiliger maken is helemaal niet zo ingewikkeld, zegt adviesbureau Berenschot, dat er onderzoek naar deed in opdracht van het ministerie. Nieuwe wetgeving is niet eens nodig. Er zijn nu al allerlei mogelijkheden die niet of nauwelijks worden toegepast. Vincent van der Vlies is van Berenschot. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is nou een maatregel waarvan u zegt, die is makkelijk in te voeren en zorgt meteen voor een veiliger stadion? Nou, wat mij betreft en wat ons onderzoek betreft, zou je echt wel kunnen gaan nadenken over campagnes om te voeren om duidelijk te maken wat ongewenst gedrag is rond voetbalwedstrijden. Omdat heel vaak niet duidelijk is dat we al heel veel strenge regels hebben in Nederland die met naleving ook gewoon zorgen tot meer veiligheid in de stadions. Maar de mensen die bijvoorbeeld met vuurwerk gooien of die rellen in een stadion, hebben die een boodschap aan een campagne, denkt u? Nee, dat niet zozeer. Maar er zijn heel veel mensen die ook gewoon voor het eerst een keertje over de schreef heen gaan. En die door middel van dit soort campagnes ook kan worden gewezen op het feit dat we in Nederland eigenlijk best wel strenge regels hebben. En ook best wel strenge maatregelen kunnen invoeren of hebben om mensen uiteindelijk gewoon een stadionverbod te bieden. Die ook best wel aan flinke stevige kant zijn, ook in vergelijking met andere landen. Welke maatregelen zijn nog meer effectief? Nou, waar we bijvoorbeeld ook naar hebben gekeken zijn maatregelen als hogere kwaliteitseisen voor de opleiding van stewards. Maar bijvoorbeeld ook tickets op naam, zodat het altijd duidelijk is wie er in het stadion zit, zodat je niet anoniem in een stadion kan zitten. En waarom helpt dat zo goed? Nou, heel veel mensen die denken altijd maar van we zitten in een stadion en het is een beetje een soort van gemeenschap waar je misschien makkelijk weg kan komen met ongepast gedrag. Maar door middel van camerabewaking en tickets op naam kun je ervoor zorgen dat mensen uit het anonimiteit worden gehaald. Want als je weet dat je gepakt kan worden en als je weet wat daarvoor de straffen zijn, is dat vaak veel effectiever dan harde straffen. Maar gewoon vooral de notie van als je in een stadion zit en je gooit iets of je doet iets wat niet mag, je pleegt geweld we hebben je een beeld op camera, scherpe camera, zo ook echt haarscherp beeld en je wordt vervolgens pik je weer eruit en dan krijg je een stadionverbod of een boete of eventueel zelfs hogere straf of bijvoorbeeld gevangenisstraf, hè, als je echt geweld hebt gepleegd, dan is dat vaak veel effectiever dan zeggen van we gaan harde straffen of hogere straffen doen. Dus het signaal dat er eigenlijk naar supporters moet uitgaan is je bent niet meer anoniem. Nou ja, bijvoorbeeld. En kijk, er zullen altijd mensen zijn die natuurlijk gecoördineerd iets gaan doen. Maar ongeveer 80% van de mensen die nu over de schreef gaan, dat zijn first offenders. Dus dat zijn mensen die eventueel nog daar wel ook echt iets van aan kunnen trekken. En dat is ook wat wij zeggen met ons Berenschot-rapport. Van ja, weet je, richt je daarop, op die mensen. En zorg dat in ieder geval met die campagnes dat de eerste vergrijpen. Dus dat die worden opgepakt, dat die eigenlijk niet worden uitgevoerd. En zodat mensen dus ook niet meer over de scheef gaan. En iets waarvan je weet dat het de grenzen bij mensen doet vervagen, alcohol, hoe kijkt u daarnaar? Ja, alcohol is natuurlijk super complex. We begrijpen ook hartstikke goed dat het natuurlijk voor heel veel mensen ook echt een onderdeel van de beleving is. En we zijn ook niet zozeer tegen. Maar wat je bijvoorbeeld in Engeland ziet, is dat alle consumpties op tribunes verboden zijn. Hè. Dus dat ik ben zelf ook wel eens een keertje in Engeland geweest. En als je dan de tribune op wil gaan met een drankje, maakt niet uit of het alcoholisch is of niet, dan wordt er gewoon gezegd van ja, dat mag niet. Dus dat zou wel kunnen schelen. Maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat als je naar een stadion gaat. Ik bedoel, ik ben ook wel eens geweest kijken. Natuurlijk ook hier in Nederland voor de onderzoeken die we doen. Dat je natuurlijk ook dan wel supporters naar binnen ziet gaan. Die al echt al lang en breed laveloos binnenlopen. Dus daar, dat sluit je er natuurlijk niet mee uit. Maar het kan wel natuurlijk ook iets doen voor het feit dat je op de tribunes dan niet met bekers kan gooien. Ja. Even heel praktisch. Want op tribunes zie je nu vaak dat bij de harde kern capuchons over het gezicht, even helemaal over het hoofd worden gedaan, zodat je eigenlijk niet meer zo goed het gezicht kunt zien. Werkt cameratoezicht op zo'n moment? Nou ja, kijk, de grap is dat heel veel mensen die in het stadion zitten, die komen natuurlijk binnen. Die zitten op een vak. Die zijn ook al lang en breed in beeld. En als daarna bijvoorbeeld opeens iets wordt gedaan. Nou, ik heb het een keertje gezien toen deden een incidentonderzoek bij een wedstrijd. En of naar aanleiding van de wedstrijd. En er was ook iemand die was opeens boos. Die ging met een beker gooien. En die had ook eerder al met vuurwerk gegooid. En ging later ook geweldpleging doen. En die trok daarna een capuchon over zijn hoofd. Maar ja, goed, dan staat hij al op camera en dan heb je hem al in beeld. En dan kan je hem natuurlijk al nog identificeren op basis ook gewoon van uiterlijke kenmerken en kleding, dat soort dingen. Maar er zijn uiteraard ook altijd mensen die gewoon heel slim zijn en proberen de camera's te ontwijken en bijvoorbeeld meerdere keren om te kleden. Dat is natuurlijk altijd een uitdaging, maar zelfs dan kun je nog steeds vaak mensen ook identificeren. Een andere maatregel die u noemt is het beter opleiden van stewards. Nou zaten we afgelopen weekend hier ook te kijken naar de wedstrijd in de arena. Hè? Je ziet dan eigenlijk geen steward die de F-site op wil om gooiers van die vuurwerkfakkels daar weg te halen. Ja, werkt zo'n betere opleiding dan wel als het op het moment suprem gewoon toch te gevaarlijk is voor mensen? Nou, sowieso kun je een hoop zeggen over het vak van steward zijn. Met name dat het vaak ondergewaardeerd is, terwijl het echt een hele belangrijke functie in de stadions vervult. Alleen wat we in Nederland wel hebben is dat de opleiding tot steward is veel korter dan bijvoorbeeld wat je in Engeland ziet. Waarbij ik niet wil zeggen dat in Engeland het beloofde land is, dat daar alles fantastisch is. Want daar gebeurt echt ook echt nog heel veel wat niet kan, of wat niet zou moeten mogen. De opleiding daar is meer een soort van security officer-achtige opleiding. En dus die duurt ook beduidend langer. Heb je ook meer onderwijs, meer praktijkgericht. Dat scheelt gewoon wel ook een hoop in hoe een steward kan optreden. En dus daar zit wel verschil in. Maar daarnaast, ja, weet je, wat ik al zei, dat vak van steward is af en toe wat ondergewaardeerd, maar het is een hele belangrijke functie. Dus ik vind ook echt wel dat daar wat meer waardering voor zou mogen zijn. Engeland wordt vaak genoemd als land waar het allemaal wel goed geregeld is. Hè? Is dat ook uw ervaring? Ik ben er zelf ook een paar keer geweest. En ja, sommige dingen zijn echt wel heus wel goed geregeld. Maar dan moet je ook bedenken dat natuurlijk daar ook veel meer geld in omgaat. Hè. De Premier League clubs die hebben veel meer budget dan de Nederlandse Eredivisie clubs. Maar desalniettemin is het echt een illusie om te denken dat daar nooit wat fout gaat. Dat daar nooit veldbetredingen zijn. Dat er nooit vuurwerk in de stadions is. Dat er nooit met dingen wordt gegooid. Dat is gewoon niet waar. Dat is iets wat wel vaak wordt gezegd hier in Nederland. En waarvan we ook zeggen, dat is eigenlijk een beetje ondermijnend eigenlijk aan alles wat we al doen. Want daardoor lijkt het dat we in Nederland heel weinig of misschien te weinig doen om veiligheid te garanderen. En dat in Engeland allemaal veel beter gaat. Maar eigenlijk, de cijfers die laten ook gewoon zien, het is daar echt allemaal niet pais en vree of zo. Het is daar ook gewoon af en toe nog wel mis. Daar gebeurt ook nog steeds af en toe wat. En dat moet ook daar niet gebeuren. Maar het is een beetje, zeg maar, is het een glas half vol of half leeg? Of is het bij beide half vol, half leeg? Maar wat ons betreft is Engeland niet het land waar niks gebeurt, maar ook een land waar dingen gebeuren. En dat hou je daar ook gewoon. U heeft uw onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie. Hoe is erop gereageerd? Volgens mij wel positief. volgens mij zijn mensen er tot nu toe in ieder geval wel enthousiast over en worden de dingen ook inderdaad uit opgepikt. En ik hoop, kijk, wat wij ook zeggen is dat niet alle maatregelen die we noemen even kansrijk zijn. Omdat natuurlijk ook heus al wat water door de Rijn moet vloeien om een aantal van die dingen door te voeren. Maar volgens mij wordt er in ieder geval een stap mee gemaakt nu. Heel hartelijk dank. Vincent van der Vlies van Berenschot. Dankjewel. De coronapandemie. Het was de grootste crisis die ons land getroffen heeft sinds de Tweede Wereldoorlog. Vandaag werd daarbij stilgestaan in het provinciehuis van Den Bosch. Corona. Een aantal jaar heeft dit virus ons leven beheerst. Veel mensen ervaren nog steeds de gevolgen. Omdat ze nog ziek zijn, omdat ze iemand moeten missen. Oorspronkelijk was het idee om een herdenking te organiseren, maar uiteindelijk is er gekozen voor een rondreizende expositie. Dit is Nationaal Stilstaan bij Corona. Op panelen hangen foto's met een titel erboven. Bijvoorbeeld thuiswerken, vrees voor vaccins, avondklok. En bij sommige foto's hangt ook een koptelefoon. Als je die opzet, hoor je hoe mensen elk op hun eigen manier te maken hebben gekregen met corona. Agnes Vos bijvoorbeeld, overste van de Zusters van Liefde, heeft wel een heel zware klap te verwerken gehad. Zuster Toni Linssen, 21 maart 2020. Zuster Annunciata Hendricks, 27 maart 2020. 10 zusters binnen een maand tijd overleden. En allemaal onverwacht en allemaal alleen. Kritiek heeft ook een plek gekregen. Sascha van Westen bijvoorbeeld. Ze was geschokt door de verharding in het publieke debat als je een afwijkend geluid liet horen. Het ergste wat een mens kan overkomen, volgens mij, en ik denk dat dat ook het collectieve trauma is wat we hebben, is uitsluiting. Uitsluiting, dat heeft de dood tot gevolg bijna. Arno Brok is de voorzitter van het comité Nationaal Stilstaan bij Corona. En volgens hem is het vertellen van verhalen essentieel om de pandemie collectief te kunnen verwerken. Zeker, dat is eigenlijk dragend in deze expositie. Bij wie sta jij stil? Dat je de herinnering dus met elkaar deelt en dat je het verdriet, de woede, de verontwaardiging ook gewoon met anderen kunt delen. Als onderdeel van het programma werd een aantal ontbrekende foto's opgehangen. Ik sta stil bij alle zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf de zieke patiënten hebben geholpen. En met name ik sta stil bij mijn grote broer John de Jong, die overleed aan een ziekte waar hij zelf niet in geloofde. Ook in de zaal konden mensen hun verhalen kwijt. Zoals een zorgmedewerker van een IC. De impact die het op ons had, jonge patiënten, heftige opnames. Die gingen mensen dood die we normaal nooit verloren. Nee. En dat moest je samen doen. Ja. En bij al die collega's sta ik stil. Mooi. Het programma voorzag ook in een moment om de doden te herdenken. Want veel van de corona-epidemie is inmiddels op de achtergrond geraakt. Of zelfs vergeten. De verliezen blijven. Stilstaan bij corona betekent ook dat we een moment nemen om al die duizenden mensen uit ons koninkrijk te herdenken die corona niet hebben overleefd. En dat gaan we doen door straks samen een minuut stil te zijn. Koning Willem-Alexander opende de expositie officieel door de laatste foto op te hangen. Daarop zie je een patiënt in een bed, omringd door ziekenhuispersoneel in beschermende blauwe pakken. Majesteit, bij wie staat u stil vandaag? Ik heb uiteindelijk voor één foto gekozen uit een moeilijkere tijd. Het was ruim een jaar na het begin van de pandemie. Iedereen was een beetje coronamoe. En toch zetten al die mensen voor ons koninkrijk zich in. In dit geval in het Van Wil Bethesda ziekenhuis in Dirksland. Maar alle mensen die meegewerkten om het land draaiende te houden. De zorg, de logistiek, de boeren, de middenstand, de ondernemers, het overheid, de wetenschappers. Komen eigenlijk samen in deze ene foto die het mogelijk maakt dat het land draaide tijdens corona. En bij hen sta ik stil. Mag ik u dan uitnodigen om deze laatste foto op te hangen en daarmee de expositie officieel te openen? Majesteit, dank u wel. Dank jullie wel. En na Den Bosch verplaatst de tentoonstelling naar Zuid-Holland, Gelderland en Friesland. De bijdrage was van Roel Pauw. Bianca Damink, waar sta je nog vast? En vooral op de A27 heb je nog heel veel vertraging van Utrecht naar Breda. Want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gorkum. Vanaf Lexmond staat er daardoor file. Vertraging loopt nu op tot meer dan een uur. Er is maar één rijstrook open. Feyenoord won deze week met 4-0 van Ajax. En speelt de komende week in de Champions League tegen Atletico Madrid. Maar eerst moet het morgenmiddag nog spelen tegen Go Ahead Eagles. Het lijkt een tussendoortje, maar trainer Arne Slot drukt zijn spelers op het hart daar juist niet zo over te denken. Hij put daarbij uit zijn eigen spelerscarrière. Dat ik ook echt wel eens een keer, niet vaak, maar wel eens een keer goed tegen een topclub heb gespeeld. Maar dat dan vaak het gebruikelijk was om een week later weer een stuk minder te zijn. Omdat je nog aan het nagenieten was van dat je een keer goed had gespeeld tegen een topclub. En dat dat nou net het verschil is tussen een topspeler en een speler van mijn niveau. Waar Feyenoord in een goede flow zit, gaat het met Vitesse juist belabberd. De Arnhemmers verloren al 5 wedstrijden op rij. En zondag is de grote rivaal NEC de tegenstander. Maar trainer Philip Cocu houdt de moed erin. Ik ben niet bezig of het crisis is. We zijn bezig om ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen NEC. En ja, dat is natuurlijk voor iedereen die Vitesse steunt en support een hele, hele belangrijke wedstrijd. En ook voor het team. En ook voor de Nederlandse honkballers staat er een belangrijke wedstrijd op het programma. Zij beginnen over een uurtje aan de halve finale van het EK. Spanje is de tegenstander. En mocht Oranje winnen, dan is Groot-Brittannië zondag de tegenstander om het goud. De Britten wonnen zojuist in hun halve finale van Duitsland. Een record aantal migranten probeert via de Darien Gap van Zuid naar Noord-Amerika te reizen. De Darien Gap is een gevaarlijke bergpas die Zuid met Midden-Amerika verbindt. De meeste mensen die er met gevaar voor eigen leven doorheen lopen, hebben de VS als eindpunt. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. En Boris, dit jaar zijn er al 400.000 mensen door die pas gegaan. 2 keer zoveel als vorig jaar. Hoe komt dat? Nou, een belangrijke reden is de situatie in de landen van herkomst. De 3 landen met de meeste migratie door die kloof, dat zijn Venezuela, Ecuador en Haiti. Landen waar het de afgelopen jaren enorm slecht is gesteld qua veiligheid. Maar ook migranten uit het Midden-Oosten, Afrika en zelfs Azië zien deze route als de meest betaalbare manier om naar de VS te komen. En daar komt bij dat door de toename in migratie er echt een hele business op touw is gezet rond die route. Met onderdak, met transport en met eten. Dat allemaal wordt gefaciliteerd tegen betaling. Er komen dus mensen van over de hele wereld naartoe. Hoe verloopt voor hun die tocht door de bergen? Nou, je betaalt voor doorgang. Dit is een behoorlijk wetteloos gebied wat volgens autoriteiten wordt gecontroleerd door het Colombiaanse Golfkartel. Vanaf $170 kan je al een gids krijgen, toegang tot medische zorg, toiletten. Als je meer geld hebt, zo'n $500, kan je dragers betalen. Je kan boten nemen om de tocht korter te maken. Maar als je niks kan betalen, kan je ingezet worden als drugssmokkelaar door datzelfde kartel. Of je moet wachten of er een groep is waar je je bij kan aansluiten. Maar al die services die zijn netjes gemarkeerd met polsbandjes wie voor welke service heeft betaald. Wat ik zeg, ja, echt een business. En hoe gevaarlijk is het? Nou, het is een hele gevaarlijke route. Tot zover bekend zijn er dit jaar ruim 40 doden gevallen. Maar de verwachting is dat het daadwerkelijke aantal een stuk hoger ligt. Omdat met name de armste migranten aan hun lot worden overgelaten en sterven in de jungle. Het regenseizoen, dat maakt ze dan toch nog moeilijker. En toch zijn veel migranten door dit regenseizoen alsnog gekomen. Maar je ziet zelfs dat mensen uit Afrika nu rechtstreeks op Nicaragua vliegen om alleen maar deze kloof te kunnen omzeilen. Dan kunnen ze ook makkelijker een visum krijgen. Ze betalen veel meer geld alleen maar om niet over deze route te hoeven. En dat geeft wel aan hoe gevaarlijk het is. En die route die start in Colombia en eindigt in Panama. Welke maatregelen nemen landen langs die route? Nou, Colombia en Panama zijn eerder dit jaar samen met de VS een campagne gestart. Niet heel succesvol, want in juli ging er een recordaantal van ruim 50.000 migranten door die kloof. Panama heeft nu het beleid rond migratie echt flink aangescherpt. Migranten worden sneller gedeporteerd als ze een strafblad hebben, mogen daar minder lang blijven. Costa Rica, dat ligt na Panama, dat heeft zelfs de noodtoestand afgekondigd. Want na Panama komen daar de mensen doorheen. Dus ja, het hele gebied zit eigenlijk met deze kloof in zijn maag. Dankjewel, correspondent Boris van der Spek. En als mensen die Darien Gap door zijn, dan is het nog 4000 kilometer naar de grens met de Verenigde Staten. En ook daar zien ze steeds meer mensen komen. Amerika-correspondent Rudy Bauma. Als mensen daar aankomen, wat gebeurt er dan met ze? Nou ja, de Verenigde Staten die heeft om ze daar weg te houden eerst in het voorjaar al ingezet op een app waarmee migranten netjes asiel kunnen aanvragen. Op afstand en samenwerking gezocht ook met landen in Midden-Amerika zoals Panama. Panama waar ze dan eerst moeten proberen. Hè. Dus eigenlijk maatregelen ook wel een beetje vergelijkbaar met wat we in Europa proberen, ook Noord-Afrika. Ja, en als je het dan niet op een nette manier hebt geprobeerd, dan kun je er ook weer makkelijker worden uitgezet als je het op een illegale manier probeert. Nou, dat heeft aanvankelijk ook wel geleid tot dalende cijfers dit voorjaar. Maar de afschrikkende werking die lijkt alweer uitgewerkt eigenlijk, omdat er te weinig handhavingscapaciteit is. En migranten dan toch niet snel worden uitgezet als voorgenomen. Ja, dat wordt weer doorverteld in Midden-Amerika. Ja, nu zien we soms alweer 10.000 nieuwe mensen per dag aan de grens. Het is af en toe val je eventjes weg, Rudy. Maar je vertelde in ieder geval dat er nu alweer... Ja, nou ja, toch weer... Ja, 8.000 tot 10.000 nieuwkomers per dag komen, zei je toch? Ja, door gouverneurs van rode grensstaten zoals Texas op de bus gezet naar democratische bolwerken. Dat kennen we inmiddels. Maar het gros reist daar ook zelf heen, omdat ze er gewoon goed opgevangen worden. Ik was vorige week zelf in New York. Daar hebben ze recht op een dak boven hun hoofd en kinderen op scholing. Ja, daar zijn in één jaar zo'n 115.000 migranten aangekomen in de stad New York. Ja, dat groeit de stad echt boven het hoofd. Die opvang die kost miljarden. Ik was er ook bij een protest tegen migranten. Ja, en wat je daar ziet is dat democraten hier nu onderling over bakkeleien. De democratische burgemeester, de democratische gouverneur van de staat... die zeggen tegen hun partijgenoot Biden... we kunnen dit niet aan, onze stad gaat aan de kosten ten onder... En Biden is er nu gedeeltelijk tegemoet gekomen... door in ieder geval Venezolanen toe te staan om tijdelijk te werken... zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar ja, hoewel dat alleen voor bestaande gevallen geldt... die er al zijn, vrezen critici weer voor extra aanzuigende werking. De VS die koerst mede door deze problematiek af op een shutdown. Dat betekent dat ambtenaren dan niet meer kunnen worden uitbetaald. Wat heeft deze migratiestroom daarmee te maken? Ja, alles. Want een groep binnen de Republikeinse Partij op de rechterflank... die onder andere ook meer bezuinigingen eist... die wil ook meer veiligheidsmaatregelen aan de grens met Mexico. En ja, die blokkeert eigenlijk ieder compromis tot zijn zin krijgen over die begroting. Maar ja, het Witte Huis die zegt op haar beurt... dat gebeurt precies waar jullie tegen ageren. Want bij een shutdown... dan krijgt overheidspersoneel niet meer betaald. Dus ook de grensbewaking niet. En ja, dan zeggen ze helemaal de poorten open voor illegale nieuwkomers. Nou, in de praktijk kan het meevallen... omdat die grensbewakers meestal wel onbetaald doorwerken... in afwachting van een akkoord. Maar ja, het helpt allemaal niet bij toch al een kwetsbare grens. Dus ook republikeinen in grensstaten... die maken zich flink ongerust op het moment. En wat is de verwachting? Komt er daadwerkelijk een shutdown? Die kans is best heel groot, hoor. Ja, het is wel een minderheidsgroep op die rechterflank van de Republikeinse Partij... die alles blokkeert. Maar die hebben hun voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... de partijgenoot Kevin McCarthy, Republikein, die hebben ze echt in hun greep. Want hij heeft ooit, toen hij ternauwernood werd verkozen... eigenlijk zijn lot in hun handen gelegd en moet ze de hele tijd pleasen... om een afzettingsprocedure tegen zichzelf tegen te gaan. Nou, dus op dit moment, as we speak, is eigenlijk ook weer een hele belangrijke stemming... in het Huis van Afgevaardigden. Dus de vraag is even welke kant op gaat. Maar Biden heeft ook weer gezegd dat hij daar een veto over gaat uitspreken. Nou, in de Senaat, de Eerste Kamer van Amerika, is er wel bereidwilligheid... om tot een compromis te komen in het Huis van Afgevaardigden. Niet... maar de kans is vrij groot dat ze er niet uitkomen. De deadline is zondagochtend, onze tijd 6:00. En dan zullen we het zien. Ik moet wel zeggen, in de parlementaire geschiedenis... is die tijdsdruk ook wel vaak gebruikt als een breekijzer. Mm-hmm. En dan komen ze op het laatste moment toch weer tot een akkoord. Maar het is echt wel heel spannend. Spannend weekend. Dank je wel, correspondent Rudy Bauma. NPO Radio 1. We leven allemaal met het besef dat het leven op een dag ophoudt. Human. Wat verandert er als je heel dicht bij de dood bent geweest? En hoe leef je je leven als je weet dat het einde eerder in zicht is dan je eigenlijk gehoopt had? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik erover. Met mensen die de dood in de ogen hebben gekeken. Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand... kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan... Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar... en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross... al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030... Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Zes uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Oud-staatssecretaris Frans Wekers ontkent dat ambtenaren hem al in een vroeg stadium hebben gewaarschuwd voor een bloedbad onder ouders die kinderopvangtoeslag kregen. En het ministerie van Financiën zegt dat het is gelukt om de afhandeling van de toeslagenaffaire te versnellen. Hier is het NOS-journaal, Michel Koenen. En daarin de plannen van de Tweede Kamer om voor 4,2 miljard euro de koopkracht te verbeteren, die staan op losse schroeven. Het gaat bijvoorbeeld om een hoger minimumloon en het terugdraaien van de accijnsverhoging op brandstof. En volgens het demissionaire kabinet is de financiële onderbouwing niet goed genoeg. Zo wordt voor sommige plannen geld gebruikt dat er helemaal niet is. Politiek verslaggever Albert Bos. Het demissionaire kabinet kiest zijn woorden zorgvuldig om de Tweede Kamer vooral niet voor het hoofd te stoten. Maar als je goed luistert, hoor je dat ze het lang niet allemaal verstandig of haalbaar vinden. En tegelijkertijd, het is verkiezingstijd. En dat betekent dat partijen graag cadeaus willen uitdelen. Of daar nog wat van overblijft na vandaag, moet volgende week blijken. Dan debatteert de Tweede Kamer erover. Nederland stuurt nog eens 135 militairen naar Irak als bijdrage aan de NAVO-missie. Het gaat vooral om bemanningsleden van 3 transporthelikopters. Ook wordt een Nederlander commandant van de hele NAVO-missie in Irak. Wie dat wordt, dat is nog niet bekend. De militairen komen bovenop de groep van 145 militairen waarvan in juli al bekend werd dat ze naar Irak gaan. De NAVO-militairen zijn er niet om te vechten. Ze adviseren het leger en de politie in Irak. Oud-staatssecretaris Wekers heeft bij de parlementaire enquêtecommissie ontkend dat ambtenaren hem al vroeg hebben gewaarschuwd voor een bloedbad onder ouders die kinderopvangtoeslag kregen. Hij reageerde daarmee op uitspraken van de toenmalige directeur van de Belastingdienst. Die zei eerder dat Wekers al in 2012 werd gewaarschuwd. Voetbalclubs die kunnen meer doen om vandalisme tegen te gaan. Zo kunnen ze een alcoholverbod op tribunes gaan invoeren. Verscherpt cameratoezicht en een betere opleiding voor stewards laten volgen. En ook vaste zitplaatsen op naam. Helpt allemaal tegen het geweld in stadions, concludeert een adviesbureau. De oudste senator van de Verenigde Staten is overleden. De democraat Dianne Feinstein. Ze was 90 jaar en zat meer dan 30 jaar in de Senaat voor Californië. Haar gezondheid ging de afgelopen jaren achteruit, maar ze wilde lang niet vertrekken. In Rotterdam is vandaag op verschillende plekken stilgestaan bij de slachtoffers van de schietpartijen gisteren. In het Erasmus MC is de doodgeschoten docent herdacht. In de wijk Delfshaven werd gerouwd om de dood van een vrouw en haar dochter van 14. Burgemeester Abu Talib was er ook om nabestaanden te troosten. Weet u, het zijn kinderen die in de leeftijd zitten van mijn eigen dochter. En dan voel ik me vrij om daar stevig mee te knuffelen. En zo iemand heel dicht tegen je aan te houden, dat doe ik met mijn eigen kind ook. En als burgervader vind ik dat je dat ook moet doen. Dus dat heb ik dan ook volop gedaan. Dat is mijn rol vandaag. En ik ben nu even nog niet bezig met de schuldvraag. De buurtbewoners die gisteren hun huis in Delfshaven uit moesten vanwege de schietpartij daar, kunnen dit weekend nog niet terug naar huis. De politie heeft meer tijd nodig voor sporenonderzoek. De verdachte van 32 die is opgepakt blijft voorlopig vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. En de provinciale staten in Limburg gaan akkoord met het betalen van extra kosten voor de Maaslijn. De provincie wil dat Den Haag meebetaalt aan het project om het spoor tussen Roermond en Nijmegen te moderniseren. Met onder meer dubbel spoor en elektrische treinen. Maar om verdere vertragingen te voorkomen blijft Limburg het geld voorlopig zelf betalen. En doordat de plannen keer op keer worden uitgesteld, lopen de kosten maar op. Die worden nu geschat op 300 miljoen euro. Dat is al bijna 2 keer zoveel als de eerste raming. Het weer nog, flinke opklaringen vanavond. Vannacht is er dan kans op mist en nevel. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst hier en daar nog wat bewolking, maar in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden en er staat maar weinig wind. Zondag wordt het nog iets warmer dan 20 tot lokaal 24 graden. Bianca Damink, hoe is het op de weg? En de files worden korter. De meeste staan nog steeds in Brabant en Gelderland. En er zijn nu vooral veel problemen op de A27. Van Almere naar Gorkum sta je in de file tussen Utrecht en Hagestein. Door een vrachtwagen met pech heb je een half uur vertraging daar. De rechterrijstrook is dicht. Verderop, richting het zuiden, richting Breda, sta je in een langere file tussen Lexmond en knooppunt Gorkum, ook op de A27 dus. Daar is de vertraging meer dan een uur door een ongeluk. Er is ook maar één rijstrook open daar. Dus je kunt beter omrijden via de A2 en de A15. En op de A1 staat nog een flinke file van Amersfoort naar Apeldoorn, tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. Daar heb je 35 minuten op onthoud, want er is een auto met aanhanger geschaard. En daar is één rijstrook dicht. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Vanavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp aan huis. Klanten krijgen geen overeenkomst te zien, maar wel ongevraagde incasso's. Hoe komt u van zo'n bedrijf af? En verder, er komt een nieuwe vaccinatieronde aan, maar is dat wel nodig? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. NPO Radio 1. NOS NTR. Als ouders onterecht heel grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen, gaat het helemaal mis. Toenmalig directeur van de Belastingdienst Blanchard waarschuwde daar de politieke top al ruim van tevoren voor. In 2012 heeft een collega van mij heeft toen inderdaad alarmklok geluid, of de stormbal gehezen van hey, wacht even, wat gebeurt hier nou helemaal? Want zijn zin was ergens van we dreigen gelijk te krijgen van de rechter. En wat we daarmee bedoelden is, we gaan hier dus een bloedbad mee aanrichten. Dierke Teertstra. Nieuws en Co. Vandaag verhoorde de parlementaire enquêtecommissie een van de bewindspersonen aan wie die waarschuwing was gericht in 2012. Frans Wekers, hij was staatssecretaris van Financiën tussen 2010 en 2014. Wilma Borgman in Den Haag. Ja, Wilma, hoe kan het dat ouders nog jaren na die waarschuwing in 2012 toch die hoge terugvorderingen kregen? Want ja, die ambtenaren hebben natuurlijk wel gelijk gekregen. Ja, dat erkent inmiddels ook iedereen die bij die parlementaire enquêtecommissie moet komen uitleggen hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren. Het is inderdaad een bloedbad geworden. En die waarschuwing kwam in 2012 van onder meer Dennis Blanchard, maar ook van anderen naar eigen zeggen. En Frans Wekers, die over de Belastingdienst ging ten tijde van die waarschuwing, die moest vandaag komen uitleggen wat hij met die waarschuwing heeft gedaan. Nou, zijn verklaring was dat hij zich die term bloedbad niet meer helemaal voor de geest kan halen. En als het woord wel is gebruikt, dan heeft Wekers het anders begrepen, zei hij vanochtend. Kijk, het kan best zijn dat de heer Blanchard, die een paar dagen geleden hier is geweest, het kan best zijn dat hij ze een paar keer heeft genoemd bloedbad. Niet met betrekking tot de vraag van wat staat nou concreet een heel aantal mensen te wachten. Maar als je echt op hele grote schaal gaat terugvorderen, ja, dat betekent nogal wat en dat leidt tot heel veel publiciteit en commotie. Zo werd het mij aangereikt. Ja, als er al een bloedbad, als daar al is over gesproken, dan was dat dus een bloedbad niet voor de ouders, maar voor de eigen organisatie, zei Wekers. Maar goed, dan heeft hij dus niet zo begrepen als die waarschuwing was bedoeld. Bovendien, zei Wekers, het ging wel vaker mis met de informatieoverdracht tussen de lagere ambtenaren en de politieke top. Er zat een leemlaag tussen waar dat soort akelige informatie nauwelijks doorheen kwam. Voelt hij zich, Wilma, voelt hij zich verantwoordelijk voor wat er is misgegaan? In ieder geval wel in de formele zin, want hij ging erover. Hij ging over de Belastingdienst en Wekers zei enzovoort dat het allemaal heel triest is hoe het heeft uitgepakt. Hij leeft heel erg mee met de gedupeerden. Maar ja, hij zette daar wel iets tegenover. Namelijk dat hij in de praktijk juist tot twee keer toe heeft geprobeerd om die harde aanpak te verzachten. Hij wilde juist dat ouders de kans kregen om recht te zetten wat er eventueel fout was gegaan. Maar ja, toen kwam de Bulgarenfraude aan het licht. Toen sloeg de politiek op hol. De Tweede Kamer hijgde in zijn nek. En die nam het Wekers juist kwalijk dat hij niet veel harder achter die fraude aanjoeg. Mij werd verweten in de Kamer dat ik de zaak bagatelliseerde. En dat was reden voor meneer Omtzigt om een motie voor wantrouwen in te dienen. Zelfs met het complete pakket van maatregelen dat ik op tafel had gelegd. In die omstandigheid moet je dan werken. En dat doet wat met een bewindspersoon. Ja. En dat doet wat met een dienst. Want de dienst voelt zich ook onheus bejegend. Zelf voel je als verantwoordelijk bewindspersoon voel je onheus bejegend. RTL was ermee bezig. Ik moet eens kijken wat de columnisten allemaal schreven. En alle dagbladen. Ja, dan is de ruimte om nog iets in perspectief te plaatsen. De ruimte voor nuance, die is totaal weg. Ja, de verontwaardiging in de Tweede Kamer over wat er naar buiten kwam over die fraude met toeslagen in Bulgarije. Het scherpe debat daarover, die motie van wantrouwen ook. Dat allemaal zette de boel enorm op scherp, zei Wekers. En ruimte voor een versoepeling van de aanpak, die was er niet. Deze commissie is nog niet klaar. Hè? Nog een week gaan die verhoren door. Wie komen er nog langs? Ja, de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst uit die jaren dat het misging, die komt langs. Er worden ook rechters verhoord. En dat gaat ongetwijfeld over de vraag hoe het kan dat ouders bij de rechter zo vaak in het ongelijk werden gesteld. En politiek toch wel het meest spannend is het tweede verhoor van Mark Rutte, nu als premier. En dat staat voor woensdag gepland. Daar spreken wij jou dan ongetwijfeld over, Wilma Borgman in Den Haag. Ja, we blijven bij de toeslagenaffaire, want volgens het ministerie van Financiën is het gelukt om de afhandeling daarvan te versnellen. Dossiers worden op hoger tempo afgehandeld en dus krijgen ouders sneller duidelijkheid. Maar op die versnelling is ook kritiek. Bij mij is hier in de studio Anna Pruijs van de economieredactie. Ja, Anna, wat voor kritiek is dat? Ja, die komt van de bezwaarschriften adviescommissie. Dat is een onafhankelijke commissie die moet toezien op de afhandeling van de toeslagenaffaire. Nou ja, zoals de naam al zegt, handelen zij de bezwaren af die ouders hebben. Dat gaat dan als volgt. Als een ouder bezwaar heeft, dan komt er een hoorzitting. Dan mogen die ouders daar hun verhaal doen. En daar zitten dan commissieleden die niks met de Belastingdienst of toeslagen te maken hebben, die naar dat verhaal luisteren en dan heel onafhankelijk daar advies over uitbrengen. Maar ja, zoals we allemaal weten is die hersteloperatie enorm vertraagd. En dat komt mede omdat er enorm veel bezwaren liggen. Mm-hmm. Die eigenlijk nog allemaal langs die commissie moeten. Dat kost tijd. Kost enorm veel tijd. Dus nu heeft het ministerie gezegd, daar gaan we wat minder van doen. Dus het UAT, dat is de uitvoeringsorganisatie die deze hele toeslagenaffaire afhandelt, die gaat eigenlijk zelf beslissen, die zaak gaat wel naar die commissie en deze niet. Nou, en daarvan zegt die commissie dus, dat is eigenlijk de slager die zijn eigen vlees keurt. Een beetje alsof een rechter zegt, jij mag wel een hoger beroep en jij niet. En daar hebben ze dus grote kritiek op. En hoe terecht is die kritiek? Ja, je kan denk ik van twee kanten bekijken. Want zoals ik al zei, er ligt een enorme berg aan bezwaren. Iedereen wil dat die sneller worden afgehandeld. De politiek, natuurlijk ook de ouders zelf. Dus ja, als je daaraan wat wil doen, dan moet je ook een beetje naar al die bezwaren kijken. Aan de andere kant, deze commissie is ooit opgericht om heel onafhankelijk mee te kijken en ook ouders echt die rechtsbescherming te geven. Ja, en dat daar dan nu aan gemorreld wordt. Ja, die kritiek kan je dan ook wel begrijpen. De staatssecretaris De Vries die zegt dat ze de afhandeling verder wil versnellen. Hoe wil ze dat gaan doen? Ja, dat gaat vooral over het stukje na de eerste beoordeling. Dat is dan de extra schadevergoedingen die ouders krijgen, de immateriële schade. En dat gebeurt er bij de commissie werkelijke schade. Dus ik schrijf nog even mee. Ja. Het zijn een hoop de bezwaarschriften, adviescommissie, de UAT. En nu zijn we bij de commissie werkelijke schade. Ja, je kan je ook voorstellen voor ouders om dit allemaal doorheen te moeten. Dat het ook, je moet er bijna voor gepromoveerd zijn, mm-hmm. wil ik bijna zeggen. Maar goed, die ouders moeten dan bij die commissie werkelijke schade dus aantonen dat bijvoorbeeld dat zij 15 jaar geleden hun baan zijn verloren of hun huis hebben verloren door de toeslagenaffaire. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke lastig. Is ook heel veel kritiek op, heel veel frustratie bij ouders. Wachten ook nog 1300 mensen nu om überhaupt bij die commissie die hele procedure te beginnen. Dus nu zegt het ministerie, we starten een nieuwe route. Daarbij gaan we niet meer helemaal individueel berekenen voor elke ouder wat de schade is, maar we zetten er vaste bedragen op. Nou, laten we even luisteren naar de staatssecretaris hoe ze dat wil doen. Goed luisteren naar het verhaal van de ouder en dat als uitgangspunt nemen. En dan ook kijken naar over de bewijslast of de causaliteit, zeg maar. Dat je dat ook minder zou hoeven te vragen van de ouders. En dat je dat vertaalt in vaste bedragen en dan afsluit met een overeenkomst met de ouder. En dat betekent dat ze daar in elk geval een punt achter kunnen zetten en weer naar de toekomst kunnen kijken. Ja, nog even voor de duidelijkheid. Ouders sluiten dan een vaststellingsovereenkomst waarin die bedragen worden afgesproken. En dan kunnen ze ook niet meer terug. Dan is echt hun verhaal bij de toeslagenaffaire afgelopen. Nou, we hebben het over veel ouders, veel mensen die hiermee bezig zijn, veel schade. Hoeveel heeft de afhandeling van de toeslagenaffaire nu gekost? Ja, nou, ik kan naar de begroting kijken. En daar staat het duizelingwekkende bedrag van ruim 7,2 miljard euro nu op. Het grootste deel gaat naar compensatie en kwijtschelding van de schulden. Dat is 1,6 miljard. Gaat ook wel echt een groot bedrag natuurlijk naar het instand houden van deze hele uitvoeringsorganisatie. Zo'n 20% van dat bedrag. Ja, wat ook nog noemenswaardig is dat al die ouders maken dus bezwaar. Willen dan een dwangsom, omdat het zo lang duurt voordat er een beslissing komt. En dat heeft nu ook al bijna 30 miljoen euro gekost. Ruim 7,2 miljard alleen op begroting. Wauw. Dankjewel, Anna Pruijs. Bianca Damink, waar staat het nog vast? Er staat nog een hele lange file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en de afrit Hoenderlo. Je hebt daar 3 kwartier vertraging, want er is een auto met aanhanger geschaard. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Het loont om te rijden en dat kan via Ede en Arnhem over de A30, A12 en de A50. Het is de Spaanse conservatieve leider Alberto Núñez Feijóo niet gelukt om een regering te vormen. En dus grijpt hij naast het premierschap. Terwijl zijn partij, Partido Popular, in juli de Spaanse parlementsverkiezingen won. Nu krijgt de socialistische leider Pedro Sánchez de mogelijkheid om terug te keren als premier. Correspondent Edwin Winkels. Sánchez is daar eigenlijk al maanden mee bezig. Is aan het onderhandelen met andere partijen. De grote vraag is, krijgt hij de steun van de 2 Catalaanse partijen? Die heeft hij echt nodig. Maar die hebben ook hele harde eisen. Zoals de amnestie voor de gevluchte premier Puigdemont. De vraag is, zal Sánchez aan die eisen willen voldoen? En boeren mogen hun aardappelen toch 2 weken later oogsten. Dat heeft minister Adema van Landbouw daarnet besloten. Wij hebben te maken met een uitzonderlijk voorjaar. Een uitzonderlijk nat voorjaar. Dat is een feitelijke situatie. En we moeten wel goede dingen doen. Het gaat om voedsel. We moeten ervoor zorgen dat die aardappel op een rijpe manier de grond in komt. En ik heb me laten overtuigen dat die aardappel echt wat langer in de grond moet blijven zitten om goed doorgerijpt te zijn om te kunnen worden geoogst. In deze situatie doen we dat ook. Adema had veel kritiek gekregen van aardappeltelers. Want veel boeren hadden gezegd extra tijd nodig te hebben vanwege het natte voorjaar en ook de droogte daarna. Een fles cola of een pak soep zou volgend jaar wel eens goedkoper kunnen zijn bij de Jumbo. De tweede super van Nederland gaat samen met andere grote Europese ketens inkopen. Jumbo zegt zo een vuist te kunnen maken tegen grote A-merkfabrikanten. Gustav Haan is van Stichting Questionmark. Het is een organisatie die onderzoek doet naar supermarkten en naar verantwoord ondernemerschap. Goedenavond. Goedemiddag. Jumbo zegt dat klanten in de loop van volgend jaar lagere prijzen kunnen verwachten voor A-merken. Verwacht u dat ook? Nou, dat zou best kunnen. De concurrentie tussen supermarkten is natuurlijk moordend. Dus als ze de prijzen iets kunnen verlagen zonder daar zelf op achteruit te gaan, dan zullen ze dat zeker doen. En want wat gaat Jumbo nu doen? Nou, wat Jumbo gaat doen is samenwerken met andere Europese supermarkten om gezamenlijk in te kopen. Dus ze vormen eigenlijk samen een club om samen op te trekken en een steviger vuist te maken tegenover de aanmerken die natuurlijk die prijzen niet willen verlagen. Je ziet dat wel vaker. We hebben in Nederland ook zo'n inkooporganisatie, dat is SuperUnie. Die koopt in voor een aantal supermarkten gezamenlijk, zodat die sterker staan in die onderhandelingen. Nou is het, die SuperUnie in Nederland die doet dat ook voor de huismerken van supermarkten. Wat ik heb begrepen van de berichtgeving over Jumbo is dat de samenwerking die zij aangaan met onder meer een Duitse supermarkt gaat vooral over het inkopen van aanmerken. Dus dan moet je denken aan Coca-Cola en Unilever en Ferrero en Mars. Ja. Als klant zie je dat niet, maar supermarkten werken dan onderling samen om lagere prijzen te bedingen. Ja, en je ziet dat als klant niet. Dus we gaan niet straks op een fles cola natuurlijk die namen zien van die bedrijven. Maar wat zijn dit voor organisaties? Ja, dat zijn dus inderdaad samenwerkingsorganisaties. Echt puur om gewoon meer inkoopkracht te hebben. Dus, daar merk je inderdaad niks van. Het is puur een stap in het onderhandelingsspel met die grote internationale voedselproducenten. Ja, want ze onderhandelen met die grote internationale voedselproducenten. Maar er is ook kritiek, hè, want ze onderhandelen ook met boeren, met kleine leveranciers. Of althans, die zouden ze ook onder druk zetten om heel goedkoop producten te leveren. Is dat een risico hier ook? Ja, dat is zeker een risico. Kijk, supermarkten hebben al heel erg veel macht. Dus als de prijzen omlaag gaan, betekent dat altijd dat er iemand ergens in de voedselproductieketen minder betaald krijgt. En over het algemeen zijn dat de partijen die het minste macht hebben. En dat zijn bij voedsel toch de boeren. Dus dat zijn boeren hier in Europa, hier in Nederland. Maar dat kunnen ook de cacaoboeren in Afrika zijn of de hazelnootplukkers in Turkije. Dat zijn er, je moet je voorstellen, daar zijn er miljoenen van die boeren. Dus die kun je als supermarkt goed tegen elkaar uitspelen. En ook als aanmerk, die grote merken Coca-Cola en Unilever en Ferrero hebben een enorme macht. Want als boer heb je gewoon weinig om te kiezen. Want het is maar een handjevol bedrijven waar je aan kan leveren. Dus die worden tegen elkaar uitgespeeld en betalen uiteindelijk de rekening. Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Op welke manier zetten zij dan leveranciers onder druk? Nou, hoe supermarkten dat doen is door de onderhandelingen heel hard te spelen. Dus je ziet dat wat een supermarkt uiteindelijk kan doen is zeggen tegen een aanmerk: nou, als die prijs niet omlaag kan, dan zetten we jullie product gewoon een tijdje niet in onze schappen. Een tijdje geleden zag je dat nog onder meer bij Jumbo, dat een aantal grote merken gewoon een tijdje niet te krijgen was. Dat is natuurlijk een hele harde strategie en als je dat als supermarkt, als één supermarkt in je eentje doet tegenover een aanmerk, dan maakt dat wel indruk. Maar als je dat met een heleboel supermarkten tegelijk doet, dan maakt dat nog meer indruk. Uiteindelijk hoeven we niet zo bang te zijn dat die grote aanmerken daardoor kopje onder zullen gaan. Dit is echt een spelletje, een onderhandelingsstrategie tussen hele grote partijen. Als de supermarkten lukt om die prijs omlaag te brengen, dan zal uiteindelijk het aanmerk ook gedwongen zijn om die druk door te schuiven naar hun leveranciers. En dat zijn kleinere leveranciers die uiteindelijk weer hun producten afnemen van nog kleinere boeren. Ja. En die druk eindigt uiteindelijk altijd helemaal aan het begin van de keten bij die boeren. Nou zegt Jumbo, ja, als wij hier de boodschap een beetje betaalbaar willen houden, dan hebben we eigenlijk geen andere keuze. Hebben ze daar een punt? Nou ja, kijk, bij betaalbaarheid, laten we beginnen te zeggen, er zijn heel veel mensen in Nederland die hun dagelijks voedsel niet kunnen betalen. Dat is heel erg, maar dat betekent niet per se dat de prijs van voedsel te hoog is. Als je vergelijkt met alle landen in de wereld, besteden wij een relatief klein deel van ons inkomen aan voedsel. Dus betaalbaarheid heeft meer te maken met de verdeling van welvaart dan met de prijs van voedsel. Mm-hmm. Maar goed, als je toch iets aan de prijs van voedsel wil doen, dan moet je natuurlijk beginnen bij de basisproducten. Dan moet je het hebben over de prijs van een zak aardappelen of rijst of appels. En de merken waar we het hier over hebben, die maken de flesje cola, Unilever, Ferrero, Mars. Ja, dat zijn meestal niet de leveranciers van die basisproducten. Die leveren juist de luxe producten, die vaak ook nog ongezond zijn. Dus als supermarkten het echt belangrijk vinden om voedsel betaalbaar te houden, dan zou ik niet hier beginnen, bij die grote aanmerken, maar dan zou ik beginnen bij de prijs van die basisproducten. Dank, Gustav Haan van Stichting Questionmark. Vanavond worden de Gouden Kalveren uitgereikt op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En de slotfilm van dat festival, Zomervacht, is genomineerd voor meerdere kalveren. De film draait om de zorg voor een jongen die spasmen heeft. Opvallend is dat de regisseur ervoor heeft gekozen om die rol te laten spelen door een onervaren acteur die zelf ook spasmen heeft. Joren Molter, goedenavond. Hoi, goedenavond. U bent de regisseur van deze film en op dit moment in Utrecht uit eten met alle genomineerden. Fijn dat u even de tijd wilde maken om even hier met ons te praten. Allereerst gefeliciteerd met de nominaties. Kunt u kort uitleggen waar de film over gaat? Ja, de film gaat over de 13-jarige Brian. En die woont met zijn vader op een verlaten caravanpark. En hij moet gedwongen toch in de zomer op zijn verstandelijk beperkte broer passen. En hij heeft er helemaal geen zin in, want toen hij jong was is zijn oorbel door hem uit zijn oor getrokken. Maar omdat de instelling verbouwd wordt en zijn vader daar dan ook geld voor krijgt, moet hij toch tegen zijn zin in op zijn broer passen. En die broer, Lucien, die wordt gespeeld door Joël in het veld. Hij heeft zelf ook spasmen. Je zei net al, in de film is deze jongen zwaar verstandelijk gehandicapt. Dat is de acteur niet, hè? Maar hij had helemaal geen acteerervaring. Waarom heeft u hem gekozen voor deze rol? Ja, waarom niet? We zijn druk bezig om de filmindustrie zo inclusief en zo divers mogelijk te maken. Maar mensen met een beperking worden daarin eigenlijk altijd vaak vergeten. En dat vind ik best wel gek. En vaak als er een rol is voor iemand met een beperking, wordt dat bijna altijd gespeeld door iemand die geen beperking heeft. En ik dacht, laat ik het eens proberen te ontdekken of te onderzoeken hoe het kan, hoe ik iemand kan vragen die dat wel heeft. Dus ik heb toen meerdere mensen gezien. Ik heb wat acteurs gezien die rol probeerden te spelen in een casting. Mm-hmm. Maar ik vond het te gek hoe Joël zich in de scène gooide en hij kon het gewoon ontzettend goed. Dus hij bleek ook gewoon een ontzettend talent te zijn die dat heel goed kon spelen. Mm-hmm. En het is misschien goed om wel uit te leggen van hij speelt aan iemand die een verstandelijke beperking mm-hmm. heeft. Hij heeft geen verstandelijke beperking. Dat speelt hij dus. Maar hij heeft dan een fysieke beperking. En ik vond het zo mooi dat juist zijn beperking, wat hij zijn hele leven heeft gehoord, dat dat een beperking is. Dat het voor deze film even zijn special power kan zijn. Even zijn kracht. Mm-hmm. Laten we even luisteren naar een scène uit de film. Het is een gesprek tussen de broers Brian en Lucien. Niemand vindt mij lief. Ja, Joël in het veld die kan ook zelf door zijn spasmen moeilijker praten. Hè? Hoe ging dat tijdens het filmen? Sorry, wat zei je? Dat hij ook wat moeilijker kan praten. Hè? Hoe ging dat tijdens het filmen? Oh, dat ging eigenlijk best wel goed. Hij praat inderdaad met klanken en kreten. Maar hij kan, als je goed luistert, zijn het gewoon woorden die hij zegt. En hij legt het zelf zo uit dat als je ongeveer een week langs met een persoon samen bent die Duits spreekt, dan kan je op een gegeven moment ook een beetje Duits. Mm-hmm. En zo werkte dat ook een beetje met de samenwerking. Dus ik versta hem eigenlijk nou wel. Maar ik kan me heel goed voorstellen als mensen in eerste instantie naar hem luisteren, dat ze het niet kunnen verstaan. Het is een soort. Hij heeft een beetje een eigen taaltje, inderdaad. En wat heeft hij toegevoegd aan de film? Ja, heel veel. Naast dat zijn fysieke beperking natuurlijk heel eigen en identiek is, hebben we heel veel gehad over de scènes die hij moest spelen. En hij heeft gewoon een heel mooi personage neer kunnen zetten. En again, hij heeft een soort special power, die beperking, dat spasme wat je ziet. Ja, dat kan bijna geen acteur zo goed spelen als dat hij dat doet. Nee. Zou u vaker mensen met een beperking willen zien in films? Ja, zeker. Het lijkt me te gek. Ja, ik hoop ook wel een beetje dat Joël daar een voorbeeld in kan zijn. Ik ben stiekem ook wel bezig met wat andere plannetjes met hem in ieder geval in een rol daarbij. Dus ik hoop hem wel sowieso vaker te gebruiken. Maar ik hoop ook dat de film ook een beetje een oproep kan zijn aan andere makers. Dat op het moment dat je een personage hebt bedacht met een beperking, ja, probeer alsjeblieft echt te ontdekken of te onderzoeken of dat gespeeld kan worden door iemand met een beperking. Ik snap ook dat het niet altijd kan. Zo zit er ook een ander personage in onze film. Die Selma heet zij. En zij heeft een lichtverstandelijke beperking. Maar die moest zoveel intieme scènes spelen. Ja, dat kon ik gewoon niet vragen aan iemand die een beperking maar heeft. Maar als het kan, dan voegt het echt iets toe. In ieder geval in deze film Zomervacht. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Veel plezier en ook succes vanavond bij de Gouden Kalveren. Regisseur Joren Molter. En dit was Nieuws en Co. Straks dit is de dag met Margje Viksen. Goedenavond. Ja, Dielke, goedenavond. Onze redactie die ontdekte dat boeken van Nederlandse schrijvers gebruikt worden om de kunstmatige intelligentietools van onder andere Bloomberg en Meta mee te trainen. En die bedrijven hebben die boeken ook nog eens illegaal verkregen. Wat vinden de schrijvers hiervan en valt er iets aan te doen? Na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond. NPO Radio 1. Nederland stuurt nog eens 135 militairen naar Irak als bijdrage aan de NAVO-missie. Zijn vooral bemanningsleden van 3 transporthelikopters. Ook wordt de Nederlander commandant van de hele NAVO-missie in het land. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb spreekt van sloten met tranen na de bijeenkomst in de wijk waar gisteren een vrouw van 39 en haar dochter werden doodgeschoten. Volgens Abu Taleb hadden aanwezigen veel vragen, maar kon hij daar geen antwoord op geven. Het is nu tijd om te rouwen, zei hij. Oud-staatssecretaris Frans Wekers ontkent dat ambtenaren hem al in een vroeg stadium hebben gewaarschuwd voor een bloedbad onder ouders die kinderopvangtoeslag kregen. Dat zei hij vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Fraude en Dienstverlening. En de KNVB heeft een nieuwe datum voor de inhaalwedstrijd Ajax-FC Volendam. Die wedstrijd werd uitgesteld omdat afgelopen woensdag de gestaakte klassieker tussen Ajax en Feyenoord nog moest worden uitgespeeld. Ajax-Volendam staat nu gepland voor donderdag 2 november. Het weer, flinke opklaringen. Vannacht kans op mist en nevel. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst hier en daar nog wat bewolking. In de loop van de ochtend meer zon en dan wordt het 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink. Er staan nog een paar hele lange files door ongelukken en pechgevallen. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn heb je 3 kwartier vertraging.